iubești așa cum sunt. Nu-ți pasă dacă am mașini sau bani, ori casă, nu contează altceva. Da, da, nimic decât dragostea. Tu și eu acum pe val, iubire, ne iubim, asta e clar, se știe. Tu și eu acum noi doi, noi doi, vara asta e fără ploi. Lumea este mare, mare, mare, mare, mare, bate vântul în buzunare, dar nu-mi pasă că știam pe tine, pe tine, pe tine, pe tine de 1000 de ori. Te-aș săruta și vântul te-ar purta pe brațe în viața mea. Și eu aș vrea să zbor cu tine, nu pot fără tine, oh, oh. Nu avem nevoie de bani, doar de minute, clipe, zile și ani, oh. De GPS sau telefoane, noi ne lăsăm virați de soare, oh. M-ai schimbat, îți dau ce-mi ceri. Și știi că nu contează altceva. Da, da, nimic decât dragostea. Tu și eu acum pe val, iubire, ne iubim, asta e clar, se știe. Tu și eu acum noi doi, noi doi, vara asta e fără ploi. Lumea este mare, mare, mare, mare, mare, bate vântul în buzunare, dar nu-mi pasă că știam pe tine, pe tine, pe tine, pe tine de 1000 de ori. Te-aș săruta și vântul te-ar purta pe brațe în viața mea. Și eu aș vrea să zbor cu tine, nu pot fără tine, oh, oh. Nu avem nevoie de bani, doar de minute, clipe, zile și ani, oh. De GPS sau telefoane, noi ne lăsăm ghirați de soare, oh. Nu avem nevoie de hărți, de povești inventate din cărți. Noi, noi, lumea asta mare, asta mare. Noi ne lăsăm ghidat de soare, Nu avem nevoie de bani, doar de minute, clipe, zile și ani, oh. De GPS sau telefoane, noi ne lăsăm ghidat de soare, oh. Care mi